Thank you. Jag önskar den som är en dräng. Jag bytt din upp och sent i säng. Ja, det ska vara ett satans träl om det ska låta väl. Jag önskar den som är en dräng. Jag bytt din upp och sent i säng. Ja, det ska vara ett satans träl om det ska låta väl. Välkommen till Svensk Folkmusik Akka. Thank you. Polska från Särna Idre. Gamla farmor skrynklig är och grå, böjd och lutande hon synes på. Livets börda trycker henne nu, fordom var hon ung och rask som du. Men hon har ett hjärta ömt och gott. Ack om du det hjärtat kände blott, skulle du som blott till ytan se. Snart vår Herre farmor till sig tar, hon är nöjd att sluta sina dagar och få vila i en kyrkogård, där ett kors blir rest som minnesvård. Kära barn, förljuva farmors blott, sök att skaffa henne glädje blott, ty om sorg du gamla farmor ger. Där därför vart din väg dig leda må. Vandra den till farmors glädje så, att en gång på hennes döda mun inte ett ogräs växer för din skull. Trivs jag som alle bäst, för der går det lätt till lava. Och dagen är föjan som en fest om vårn, då björskan sava. Då blomman kom upp på gauken, ger och bonven jorda med ploja. Då kinnan gaur och jättran skväl vill bort på lauta i skoja. I buon sku geit mjölka keses jant och ulla kales och spinnes. Till gära liman vakna busamt och strompan och täljan vinnes. Man når det lej mot kväll och timen bassen gick kauken ut över lauta. Når buthausan stod på varsin stein och locke hem små fi och nauta. På myn det var svett ut och hett och dagar man slå med lia. Och rakstra höll lätt och raka och brett i milla tuvom och via. I långs av mig mest som en stock fast mia sjongle kring öra. Man lure in huvudet i en rock, det var kvaft man då slapp man höra. Kall och lång så jäcken och går till mötes. Och spinnrock och vev stod skuva igång och kreka mjölkes och skötes. Och tombröd skulle bakas, korven var gjort och halmen tröskes med slagen. Om dördan skulle vit, golvet skures fort, för sen var det halg till stuggen. Oh. Och det var den heilaga julekväll, att bonden sille boret finna limmar. Och som man kom sig i bakom nor, då höjer han på sauje bonden rimmar. Snillan du, där lyr han på bonden, med höje bonden sår och rimmar. Och höjer du det du bonde go, kvituktar du kädrenjane dinne. Det är allis så heilaga julekväll, dig dansar i hövde jar och mina. Snillan du, ber lyran på bonden, med höje bonden sar och rimmar. Och jag ska ge dig ett silverstup, som stände på fjorum foto. Och 15 man kan dricka gott rus, och bonden sjav ut i flota. Snillan du, där lyran på bonden, med höje bonden sar och rimmar. Jag skulle ge vad jag skjorta den, i sauma med silken kvite. Den sauma dunsi dotter mi, den tiho heime sart pika. Snillan du, der lyran på bonden, med auje bonden sar och rimmar. Den gyllengula fågeln, han slipper inte ut. Den gyllengula fågeln, han slipper inte ut. Han sitter där och sjunger så sorgset i sin bur. Men den gyllengula fågeln, han slipper inte ut. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta. Thank you. Vad jag drömt om det, lilla Elin Guk som sommarns vind ser ut som sockerstur med brun och fyr i kind. Under alla år har jag burit med mig drömmen, drömmen om Elin, leende under en blommande Ungersven dansar, svingar, brum brummer i brumman, trycker jungfruns fingrar, denna visa går på stuss, stusser i stussan. Ungersven dansar, svingar, brum brummer i brumman, trycker jungfruns fingrar, denna visa går på stuss, stusser i stussan. Thank you. Dit du går vill jag gå, dit vill jag vandra. Där du är vill jag bli, där vill jag stanna. Allt du ger vill jag ta, dit vill jag bära. Det är den världen. Välkommen till Svensk Folkmusik Akka. Och sen har vi då den här i visa som nog är helt borslän, eller norsk kanske, som är ungefär likadan, om han som dansar med pigorna på don. Jag hade en son och han hette Jon. Jag hade en son och han hette Jon. Hej dundra dudeli dudeli dudeli dej, han ville gå med pigorna på lån. Hej dundra dudeli dudeli dej. Så kallte han på rostuga in. Hej dundra dudeli dudeli dudeli dej, där 77 piger stod ut i ring. Hej dundra dudeli dudeli dej. Norr som han kom på rostuga in. Hej dundra dudeli dudeli dudeli dej, där 77 piger bädda han säng. Hej dundra dudeli dudeli dej. Det var en man som var så god till att lulla, så väl han lullade då han gick väl. Det var en man som var så god till att lulla, så väl han lullade då han gick väl. Sankt Hansen att det var icke lång. Hej dundra dudeli dudeli dudeli dej, men 77 vägger kom han på gång. Hej dundra dudeli dudeli dej. Thank you. all of me. Can't you see I'm no good without you? Take my arms, I never use them. Take my lips, I wanna lose them. Your goodbye filled me with eyes that cry. Why can't I be no good without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me? Thank you. Välkommen till Svensk Folkmusik Akka. Ja, da blir det springdans etter Bakstad. Thank you. ska valsa suveränteligen. Har jag mycket pengar upp och ficka fått. Och nu så är det ej för tidigt. På en stund sen 40 år har gått. För jag ska aldrig med på herrgård och ta för pengar har jag mer än många tänker jag. För här ska levas lustelig var dag. Det skulle väl alla kunna tänka att min kära mormor en gång skulle dö. Hon som levat 40 år som änke gifte sig som gammalt svenska mö. Jag 30 var då och fager som en ros. Jag nu är 92 i värvänsen år. Jag nu så ska vänta i resikos. Och sista ordet som viskar till mig. Kommer jag så väl inrikt väl i hög. Hon sa skulle hela raske ge mig. Bokatta, ko och gris och bok och så. Jag tackar ska ni tro och blir så hisklig glå. Och gör med dig så ho jag vill till himla dra. Och det var sista ordet som hon sa. Jag fick gumman lycklig kväll att jorda. Tog ett sup och glömde sina sorgar lätt. Prästen sa som så från Berik Stora. Att herren togna hejen rätt och klätt. Klockrade klang sa ljuvligt i skyn. Varenda bonde sprang till kyrka ifrån byn. Och själv stod och grät så röd syn. Men framme med brännvinsflaska nu går vänner. För här ska supas ut och glatta fan. På folk och fe och alla som jag känner. Ska supernatta inte ljusa dagen. För innan årets slut så är det gift bestämt. Det kan inte fan stå ut och vara ogift jämt. För länge nog har Brita gått och klämt. För tar hon mig och får en kär som duger. För jag ska köpa både skor och sjal i stan. Tro inte mig att jag inte står här och ljuger. För jag får se bättre ut än själva fan. Säkert är väl du ska trivas hos mig bra. För katta, ko och gris och få mig samma ta. Men störst i grisen blir väl ändå jag. Thank you. Sen jolle